Just noin, ahaa, sä osaat! Kyllä 5-vuotiaan tytön pitää osata jo kiroilla. Reippaasti sanot nyt äidilles, et aio edes tumaistaa ja leikkiä. Harjailee.